تجانان دا حرمینو مدینه پتا خیستوا مدینه پتا خیستوا دا بدری میدان دستورو قافلا پتا خیستوا قافلا پتا خیستوا تجانان دا حرمینو مدینه پتا خیستوا مدینه پتا خیستوا دا بدری میدان دستورو قافلا پتا خیستوا قافلا پتا خیستوا چی پکالا درسی زالے پمکا مکر راما کی چی پکالا درسی زالے پمکا مکر راما کی دمکی مکرمیہ رکوسا پتا خیستوا رکوسا پتا خیستوا تجانان دا حرمینو مدینه پتا خیستوا مدینه پتا خیستوا دا بدری میدان دستورو قافلا پتا خیستوا قافلا پتا خیستوا مبارک شو شعر سوار چی فلایتا تدرک را مبارک شو حرا او معلا او عزیز یا پتا خیستوا عزیز یا پتا خیستوا تجانان دا حرمینو مدینه پتا خیستوا مدینه پتا خیستوا بدری میدان دستورو قافلا پتا خیستوا قافلا پتا خیستوا تول حجاز حیلو حرم دی محترم پقا دمینو تول حجاز جدمو زدلفا پتا خیستوا زدلفا پتا خیستوا تجانان دا حرمینو مدینه پتا خیستوا مدینه پتا خیستوا دا بدری میدان دستورو قافلا پتا خیستوا قافلا پتا خیستوا احمدی همستان رویا بیگانا جهان تنوی احمدی همستان احود میدان او همز الحلیفا پتا خیستوا حلیفا پتا خیستوا تجانان دا حرمين مدينة پتا خيستوا مدينة پتا خيستوا دبدري ميدان دستور قافلة پتا خيستوا قافلة پتا خيستوا